Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Защо Бог не премахне злото завинаги? Нещата в света не са дадени за ползване само за добро. Например, огънят ни е даден да се топлим, готвим и прочие. Ако обаче ние се обръщаме невнимателно с него, ще изгорим къщата, в която сме запалили огъня, за да си служим за ползване. Ето, че сме сторили зло. 14 януари 1912 година. Събота.